będę bezsenny. Oświecę cię, ale najpierw lufeczkę strzelmy. Ciepła i rzadka, ale bez niej cóż, jakoś nie klei się gadka. Przyznaj, ten dzień wyróżnia się rebeliancką treścią. Kopnąłbyś szefa w żebra, chętnie nawrzucał teścią. Każdemu, kto każe ci coś, zaśmiał się w twarz. Mam ciężki charakter, udowodnij go zważ. Bo dość masz biernego patrzenia na zegary i czekania, aż odbicie w lustrze zastąpi twój stary. Tak nie stanie się ze mną, zuchu. Kto pierwszy do nocnego, ha, zażyjmy trochę ruchu. Olewamy trunki do szklanek, olewamy trudny poranek. Szukamy schludnych kochanek, jesteśmy pytani. Jak to? Czy aby nie czas wcisnąć stop? Jak to? Wyrobicie to wszystko? No, polewamy trunki do szklanek, olewamy trudny poranek. Szukamy schludnych kochanek, jesteśmy pytani. Jak to? Czy aby nie czas wcisnąć? Jak to? Wyrobicie to wszystko? Kończą, nie postawię ci drinka. Wolę sponsorować wymianę tych rajstop na parę pończoch. Inno swoim chłopie nawija mi historię ustawą. Jestem tak wcięty, że lewe oko ucieka mi w prawo. Mógłbym już leżeć obok żony z kompresem na czole. Lecz tak się składa, że takie farmazony. Nie wolę sprawdzić dziś granice smaku przez spożycie. Bo jak doktor House kocham nienawidzić życie. To był tydzień nieśmiesznych żartów, różowych neonów, więc przekraczam linię startu i wybiegam z domu. Na jaką metę trafię, tego nie wiem. Chcesz to mi pomóc? Zamierzam dziś spuścić i na pewno nie stonu. Olewamy trunki do szklanek, olewamy trudny poranek. Szukamy schludnych kochanek, jesteśmy pytani. Jak to? Czy aby nie czas wcisnąć stop? Jak to? Wyrobicie to wszystko? No, polewamy trunki do szklanek, olewamy trudny poranek. Szukamy schludnych kochanek, jesteśmy pytani. Jak to? Czy aby nie czas wcisnąć? Jak to? Wyrobicie to wszystko? No. Te inne syntetyczne bity zwykle grzechem są. Zagrałem taki dopiero kiedy dostałem klawisz, na którym grali Depeche Mode. Głowę miej twardą, w busie nie śpij, bo cię okradną. Nie wstrzyna awantur z ochroną, raczej powiedz im pardą. Dwie imprezy równocześnie, nie to nie błąd. Tu jest jedna, druga odbywa się w moim żołądku. Pokażę ci trik, weź czarną szmatę, posprzątaj ją stoły. To nie przypasuje tym typom, którzy wokół nich siedzą, ale szmata się wybieli na wysoki połysk. Co do mnie wciągam nosem, tylko zapach kobiet. Dobra, idziemy, ty czy ty? Chodźcie obie i pół biedy, kiedy domofony pytają cię o koda. Ty nie pamiętasz go, że jak mylisz blok, Willifok okrążył glob. Ja tylko chcę na niego nie upaść, ok. Zapinam narty, śmigam stok, gdzie mój nocny wyciąg N36. Hop, hop, hop, hop, N36. Motko tu, to już czas jechać stąd. Olewamy trunki do szklanek, olewamy trudny poranek. Szukamy schludnych kochanek, jesteśmy pytani. Jak to? Czy aby nie czas wcisnąć? Jak to? Wyrobicie to wszystko? No, polewamy trunki do szklanek, olewamy trudny poranek. Szukamy schludnych kochanek, jesteśmy pytani. Jak to? Czy aby nie czas wcisnąć? Jak to? Wyrobicie to wszystko? No. Sokół zarazową, co? Kolejna aranżacja. Sokół.